سورة المائدة سورة سورة المائدة وی وجه دیدی سورة پا مائدی سردادا چه دیدی سورة آیت نمبر ایک سو چودہ یوصل سوال لسم آیت کے رازی قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآیتا منکا سورة ممتاز دے یعنی سورة مسمع دے فمائدی سرا اوجه تسمیه دادا چه دی که درخواست مائدی او نزول دا مائدی او داغی حکمت بیان شوی دے نزک دیتا سورة المائدہ وی حدیتو یہ تسمیہ دا کل سورت پیسم دے یو جو سارا دارنگی سورت ربط ما سبق سارا دا پہ یسو جو سارا دے اسان وجہ دانا چی سورت پا آخر کیو یبین اللہ لکم ان تزلو اللہ تزلو اللہ احکامات بیانی چی تاسو گمراہان نشے اس کو سورت کے بیان دا احکاماتو دے چرا سبب دے ہدایت تی اور منجی ان زلالت تی سورت کی ذکر دا احکامات دے چرا سبب دے ہدایت اور منجی ان زلالت تی راش دا احکامات یاد کہے چی دا گمراہ ہے نہ بچ شے دویم ربط سورت نساء اگر شروع پا خطاب عام سرا یا ایوہ الناس اتقو ربکم سرا نو سورت مائدہ شروع پا خطاب خاص یا ایوہ الذین آمنو سرا او خطاب خاص خود خطاب عام نا رستوی سورت نساء کے دریم ربط رد شرک ہو شرک اعتقادی فعلی ہو خوئے لگوانی او رد شرک اعتقادی بان سورت چلے دا نو سورت مائدہ کے رد پا شرک فعلی تفصیلن دے دا سی رد پشر کی فعلی تفصیلی دے چھے مخوارے گا سمانا اے مخوارے گا زمین استاد مخوارے گا مگو دے مخوارے گا سمانا خوار نشے کہ تفصیل پر بلی دے کہ گول مخوار بشے گا دمرا تفصیل دے چھے مخوارے گا بس رد پشر کی فعلی نہایت مفصل انداز سر دے سلو نمرا بات سورتی نساء کی تاسویلو یا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسکم دلتا دغی تفصیل آیت نمبر 9 کی راضی ولا یجرمنکم شنان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا تیشو گنا قیام پہ شہادت کو کا اگر چہ دشمنی رشتہ ہویا بس سوچ سنو سن پیزم چہ نصاب پورا کم پیزم رب تدا دے چہ سورۃ النساء کے واقعہ دا سرقی بیان اشوا تیشوا واقعہ دا سرقی بیان اشوا دل تک حکم بقت سرقہ والسارق والسارق والسارق والسارقۃ فقطوا ایدیہما سورۃ النساء کی مسئلہ دا سرقی بیان اشوا دل تک حکم دا سرقی بیان جیگی تیشوا دا ور پسی پکار دے سورۃ النساء کے دا یہود ذکرو علم تر الالذین یزکون انفسهم اگر تذکیہ کی دلتا دغی تذکیہ تفصیل دے یقولون نحن ابناء اللہ و احباؤہ ابناء اللہ و احباؤہ نو دا دیزے کی دائی تفصیل دے سورت نساء کی پلیتے دے یہود بیان شلو فبی ظلم من اللذین آدو حرمنا دلتا دغی باند لعنت او دغی تقسیم دو ڈلو تا نورم رب تنشتے خلاصہ دی سورت گوه دی صورت دا خلاصه زه گرده وڑه بیما اعتبار دا مزامین و سر دا صورت پا دو حصو کوما دو قسم کوما ابتدانا شپکش پیتا آیتا پوری زکر دی مطابق بی آسان درس آسان کیه شپکش پیتا آیتا وکثیر منهم ساء ما یعملون دید پر دید قسم اول دے دا قسم اول پا دریو بابونو دے اول باب تر سوالسم آیت پورے بما كانوا يصنعون چکم زبان سوال سم ات خلاصي غيخه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون دې پرسري باب اول د قسم اول بیا اوس ذکر کوم چې دا بیا دې زنه دیم باب شروع کیږي تسلیختم آیت اخره پوری والله على كل شيء قدير حضرت پس یوں پکړو حضرت پوی ما ته یوں پکړو ای به تاسو نیسم چې تاسو نیسو طریقه به خلا درې باب شلو باب اول سره سوال آیتونه په دې کې تفصیل د مسائل ارباو تفصیل د سلور مسلو مسله اولا صدا الله حرام حرام دی بس مسله ثانیہ ځان تحریم مکوای مسله ثالثه نیازات د الله احترام وکای دا حلال دی مسله رابعه نیازات ته مشرکین مردار دی د هی تردید وکای سوچلی سلو مسله شي تحریمات الله نیازات الله تحریمات مشرکین نیازات مشرکین اے تحریمات اللہ بقا تحریمات مشرکین و زوال نیازات اللہ حلت اور احترام نیازات مشرکین نجاست اور حرمت تیشوئے بیادیات شو تحریمات اللہ حکم بقا تحریمات المشرکین حکم زوال تیشوئے حرام نہیں دیکھا نیازات اللہ حکم بقا او نیازات مشرکین حکم صفائی کول تردید کول الله په نوم باندې پاکی دي مشرک په نوم باندې د مشرکین منښت د غیر الله په نوم باندې پلیت دي دا څلور مسلې بیا وسر نور مسلې برازي او بیا ذکر کو دین باب کې چیال کتاب قد جاءکم رسولنا ده تر 40 کولې رد شرک اعتقادی رد شرک اعتقادی مانس شرک فعلی پس شرک اعتقادی رد دے اور اغید پار دو دلائل دو گرا قرآن راغل دے پیغمبر علیہ السلام موجود دے او قرآن موجود دے قرآن و پیغمبر باندے اخپل دے ایمان تازگی ہو کئے اخپل عقیدے پا قرآن جوڑ کئے او شرک مکوئے او جو شرک شرکی نایتا ہوئے چر لقد کا فرض قالو کا کر دے فتیو لگاو او بیاد جہاد حکم او پا ترک جہاد دو نمونی بیانی گی حکم دو جہاد او دو ترک جہاد دو نمونی او گو رب بنی اسرائیل جہاد نو کرے سنگا زلیل اشنا او گو رہے وے حابیل مقابلہ نو کرے دو سنگا شہید سا او بیا ترغیب الہ اعمال صالحہ درین باب 41 نمرات یا یو رسول لا یخزن کردی سانی فی الکفر 41 آیت نوالا تر اخیرہ پوری دیکھ درین باب دے فدیکھ سا رد پا آل کتاب باندے اول وصرخ ویون دا منافقینو اول لس وجوہ پا قطع تعلقات آل کتابو وجوہ عشرا پا ترک تعلق دا آل کتابو دائی پلتائیں درین قسم یا یو رسول بلغ مانزلی لے کا وش پیتم نہ شروع دے تر آخرہ پورے خدام پشان دا قسم اول پدری و بابو نہ دے خدام را یاد کا چھے دیزے کم گورا یا یو رسول بلغنا قسم ثانی باب اول دے تر آیت 87 پورے یا یو لزین لا تحرمو طیبات پورے بیادیم باب دے لا تحرمو نظر واخلا نتر سلم نمبر آیت پورے یا ایو لجناب اللہ تسلوان اشیاء ان تبدلکم تسوکم پورے ٹھیک شوا اے اس دا سکورا قسم ثانی دا یا ایو رسول بلغنا شروع دے دے درے باب دے باب اول دا یا ایو رسول بلغنا تر آغا اولاک صحاب الجحیم پورے فدی کے رد شرک اعتقادی پیزو غٹی غٹی فتوی بس بلغ منزلت ویلم تفل فما بلغ ترسال یا الکتاب لستم علاشین لقد كفرن قالوا الله صلى الله عليه وسلم لقد كفرن قالوا الله مسيح ابن مريم ٹھیک شو پیزه غټی غټی فتوی عورت آل کتاب باندې او مقصد مضمون سره رد په شرک اعتقادی دیم 87 آیتنا یا ایل جناب لا تحرموا طیبات رد په شرک فعلی او دغه سلور مسئله بیا دریم باب دی یا ایل جناب لا تسالو ترغیب په تعلیم د ضرورتات د دین ضرورتات د دین ازده کئے آگه ده پارا قیدی دی ضرورتات ده دین تعلیمو کئے که ده بیان خبری بیانو کئے آگه ده خبری اظهارو کئے ده اکلو ده شروع مسئلہی نو اجتنابو کئے تحرام آگه بس دیکھ شو آخر که بیا خلاصه ده کل صورت داخو تفصیلی خلاصه او مختصر خلاصه دادا اے مسلمانانو حرام د الله حرام کئ حرام د الله حرام وګڼئ ځان نه محرم کوي نیازات د الله قدر کئ نیازات مشرکین حرام دي دغی رد وکئ ٹھیک شو په دې عقیدی سره خپل ځان منظم کئ مخالف سره jihad وکئ په jihad کې ستاسو کامیابی ده په ترک زوال ده يهود آل کتاب مشرکین داستاسو دشمنان دی لس پلی تی دی اینا بیکاتو کئی تیک شو گا شرک اعتقادی او د فعلی نزان بچ کئی او زان منظم کئی د دشمن خلاف جہادو کئی اس وقت کئی دورتا ترتیب مصطفی کی پینزم نمبر دیکھا نا او نزولی کی 112 دی پس صورت فتح نا دی یا ایوہ الذین آمنوا اے مسلمانانو اوفو بالعقود بس دیزے پوری دیزے کیا مسئلہ یاد رکھے ذکر اوفو بالعقود ترجمہ صرف آغا خلق کول شی چی چا دا شیوخو دا قرآن ویلی او چی نیویلی ناغا جز بیادا غصی گردی حضرت پوی چې مولانا حسین علی سے بسورۃ مائدہ نه قران شروع کوم دل پر اولی او مسئله یاد کړ بیا خبره کوم مشرکینو